i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. U kilkuset kolejnych osób potwierdzono koronawirusa. Rząd myśli o nowych rozwiązaniach w związku z drugą falą pandemii. Włosi wprowadzają obowiązkowe testy na COVID-19 dla przybywających z Rumunii, Bułgarii, Ukrainy i Mołdawii. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Wolontariusz jest to osoba, która kontaktuje się z rodziną, zbiera o nich informacje, dowiaduje się, w jaki sposób możemy im pomóc. W Polsce potwierdzono 337 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zmarło 5 zakażonych osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku, 150. Dane te są zbliżone do tych sprzed tygodnia. W związku z niesłabnącą pandemią dziś zbiera się rządowy zespół. Barbara Góra. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że do końca sierpnia ma być wypracowana jesienna strategia dotycząca przeprowadzania testów i szczepień oraz wprowadzenia obostrzeń i profilaktyki szpitalnej. Będziemy bardzo popularyzować w tym roku szczepienia przeciwko grypie. Na pewno byśmy chcieli, aby te grupy wysokiego ryzyka, czyli chodzi o służbę zdrowia i osoby starsze, w jak największej ilości zostały wyszczepione. Być może prowadzimy jakiś system bezpłatnych szczepień. Wiceminister dodał, że nie ma jeszcze decyzji, czy dzieci i młodzież wrócą do szkół, a studenci na uczelnie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, ale zobaczymy. Wiceminister Waldemar Kraska dodał, że zespół zajmie się także analizą sytuacji epidemicznej w innych krajach oraz zaopiniuje ewentualne wprowadzenie rozwiązań sprawdzonych przez te państwa. Barbara Góra, Polskie Radio. W Polsce w weekend utonęło 17 osób. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na to, że do tragedii dochodzi najczęściej na niestrzeżonych kąpieliskach. Najlepiej więc korzystać z tych, na których jest ratownik. Macie wtedy Państwo przynajmniej jakąś pewność, że ktoś to dno sprawdził, że nie ma tam jakichś niebezpiecznych przedmiotów, jakichś gwałtownych załamań tego dna i możecie Państwo spokojnie spędzać czas nad wodą. Najlepiej oczywiście, żeby były to kąpieliska strzeżone, wówczas jest ratownik na miejscu, ale nawet wtedy apelujemy, byście Państwo pilnie zwracali uwagę na to, co się wokół Was dzieje. Od początku sezonu, czyli od 1 kwietnia, życie nad wodą straciło w Polsce 196 osób. Władze włoskiego regionu Latium ze stolicą w Rzymie zdecydowały o poddawaniu testom na koronawirusa wszystkich przebywających z Rumunii, Bułgarii, Ukrainy i Mołdawii. Podobne kroki podjęto wcześniej w Piemoncie i Wenecji Euganejskiej. Więcej w relacji Piotra Kowalczuka. Co najmniej kilkanaście tysięcy osób z tych krajów, gdzie notuje się wiele przypadków koronawirusa, pracuje we Włoszech, szczególnie w Rzymie, w charakterze opiekunów nad osobami starszymi i pomocy domowych. Stąd władze Latium podjęły dodatkowe środki bezpieczeństwa. Badania przeprowadzane są na rzymskiej stacji autobusowej Tiburtina, gdzie przyjeżdżają autokary z Rumunii i Ukrainy. Wprowadzone zostaną też na rzymskich lotniskach, gdzie dziennie przylatują po 2 samoloty z Rumunii i Bułgarii. Media alarmują, że choć włoskie władze w zeszłym tygodniu wprowadziły nakaz 2-tygodniowej kwarantanny dla wszystkich przybywających z Rumunii i Bułgarii, żadne służby tego nie egzekwują. W Latium zanotowano wczoraj 19 nowych przypadków i 2 zgony. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Otwartość na drugiego człowieka, kontaktowość i chęć niesienia pomocy. Takich cech poszukuje Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości. Trwa nabór na wolontariuszy. Taki wolontariat daje duże możliwości rozwoju, opisuje Aleksandra Baran z Akademii Przyszłości. Zaczynając od takich podstawowych umiejętności jak planowanie, organizacja swojego czasu pracy, ale także można zostać liderem, który już zarządza zespołem. Jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę, wolontariusz jest to osoba, która kontaktuje się z rodziną, zbiera o nich informacje, dowiaduje się, w jaki sposób możemy im pomóc i czy w ogóle możemy im pomóc. Jeśli chodzi o Akademię Przyszłości, wolontariusz to osoba, która co tydzień spotyka się z dzieckiem na indywidualnych spotkaniach, na których pracują nad trudnościami dziecka, nad jego pewnością siebie, czasem nad trudnościami z edukacją. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Szczegóły na stronach Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, oddajmy głos Mateuszowi Barczykowi, synoptykowi IMGW, z którym rozmawiała telewizja publiczna, niestety dziś burzowo.

u nas w wersji singlowej, ale na płycie ten utwór trwał ponad 6 minut. A to Madonna nie bez powodu otwiera naszą ostatnią godzinę dziś spotkania w audycji Byle do 13. Bo no, ciekaw jestem właśnie, jaki to powód. Jaki sobie znalazłem pretekst, żeby Madonnę zaprezentować. Ja domyślam się. 37 lat temu ukazała się ta płyta. Obchodzi 37 urodziny. Debiutancka płyta Madonny. W niektórych miejscach jako Madonna The First Album, bardziej znana ta płyta po prostu pod tytułem Madonna. A później ten styl zmieniał się. Co się potem działo, to już naprawdę jest kawał historii muzyki pop. Ale ja pomyślałem jeszcze o innym powodzie, bo przyznałeś wcześniej, że do tej pory nie miałeś szansy w tym roku na wakacje, czyli na urlop, no to rekompensujesz sobie to na przykład piosenkami, które te wakacje mają już w tytule, tak? Robię co mogę. To pozwól, Mariuszu, że teraz ja przejmę chociaż na chwilę stery dotyczące muzyki w tym programie. Nieco później, godzinę później, taki już stały element naszej audycji, czyli, jak to nazywam sobie umownie, piosenki nieoczywiste. Troszeczkę zagadka dla ciebie, zagadka dla naszych słuchaczy. Ja zdradziłem już wiesz skąd ten utwór. Z Australii. Z Australii, tak. Dzisiaj Australia, ale nie będzie to Gotye, nie będzie to Kylie Minogue, nie będzie to In Excess, to byłoby... Nie będzie to Nick Cave. Też. To byłoby zbyt proste. A co to będzie? Posłuchajmy. Myślę, że ten utwór się przynajmniej w tej wersji takiej, w tej wokalno-muzycznej odsłonie bardzo dobrze wpisuje w wakacje i do tego taki bardzo, bardzo dziwny teledysk. When she was young, we'd ask her. No i co ty na to, wakacyjnie? Jak najbardziej, ale nie zmienia to faktu, że znów nie mam pojęcia, kto to wykonywał, ten utwór. To duet z Australii, utwór zatytułowany Girl on the Sea. I też nie będę ukrywał, że moja znajomość z tym duetem zaczęła się od filmu. Wcześniejszy utwór pojawia się w polskim filmie. Mariusz Grzegorzek wykorzystał ten utwór do swojego filmu Jestem Twój i też kiedyś przyznał mi, że sporo zapłacił za to, żeby ten utwór mógł się tam pojawić. A to australijski duet The Presets. Znane? Nie. Pierwszy raz usłyszałem w życiu ten zespół, ten duet, czyli okazuje się, że właściwie co tydzień przynosisz coś, co mnie zaskakuje. No to cieszę się, że mogłem cię zapoznać. Bądź słyszę to po raz pierwszy, bądź po trudach jakiś gdzieś tam coś kojarzę. Mogło się zdarzyć, że mogłeś usłyszeć już ten utwór w trójkowo-filmowo kiedyś. Pewnie The Presets rzadko jest, utwory tego duetu są rzadko prezentowane na antenie Trójki, ale od czasu do czasu się zdarza, tak jak i dzisiaj. Girl on the Sea. Jest już 18 minut po południu. Proszę Państwa, zaproszenie teraz do słuchania Trójki nocą. Dziś po północy przez 2 godziny, właściwie już jutro, bo to będzie przecież po północy, przez 2 godziny na antenie Trójki będzie królować muzyka Petera Greena. Jego muzyka na antenie Trójki przez te wszystkie lata działalności artysty przecież wielokrotnie gościła. Leszek Adamczyk od północy do drugiej dziś w nocy w Trójce będzie Państwu przybliżał postać tego wybitnego kompozytora, gitarzysty, wokalisty, założyciela zespołu Fleetwood Mac. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Thank you. Bez wątpienia najdłuższy dziś utwór do 13, bo od razu dwie części, tak? Tak, Oh Well. Słynny utwór, słynna kompozycja Petera Greena, zespołu Fleetwood Mac. Więcej muzyki Petera Greena dziś w nocy, w Trójce po północy, w audycji Leszka Adamczyka. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Było już dzisiaj zaproszenie do Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wisłą. Było do Zwierzyńca, to na Roztoczu. Pozostańmy jeszcze przy Lubelszczyźnie. Za kilka minut w Trójce zaproszenie do Zamościa. Przecinał ciemny kontur dnia, kiedy jesień troski tliła w progu stał. Bagaż niepotrzebnych, przedawnionych spraw pchał pod górę przyszłych jasnych lat. Jasny czas dni przewijał, wiosnę uwieść chciał, kiedy zima kąty szkliła, kartki rwał. Kalendarze kreślił nowym spisem nad. Z pierwszym wiosny deszczem wszystko zmienić miał. A czas nić mi wspomnień gra. W ciszy siedzi sam, gęste sieci tka. Każe zaczekać, lepiej z daleka chwilę nawijać na kłębek zmian. Jasny czas poprzecinał ciemny kontur dnia, topił troski w wartkim nurcie zajść. Na dnia płaszczu nocą jeszcze długo kreślił plan, z resztek snu odejściem wtoczył kłębek zmian. A czas tylko czekał dnia, ciasne sieci rwał, sna wyłał. Jasny. A to piosenka, do której dziś wracamy z okazji urodzin Krzysztofa Napiórkowskiego. I jeszcze jedno dziś wspomnienie, prawie już rocznica, bo 31 lipca 1976 roku Jan Machulski z Teatrem Achoty wystąpił na Rynku Wielkim w Zamościu. Wystawił tam Romeo i Julię Williama Szekspira. Spektakl na plenerowej widowni obejrzało wtedy 9 tysięcy widzów. I od tego czasu już ponad 4 dekad w każde wakacje odbywa się Zamojskie Lato Teatralne. A w związku z trwającą właśnie kolejną edycją tego wydarzenia Zamość odwiedził Michał Piwko. 15 lipca rozpoczęła się 45. odsłona Zamojskiego Lata Teatralnego. Jedną z inspiracji programowych tegorocznej edycji festiwalu jest przypadająca właśnie 440. rocznica wydania aktu lokacyjnego Zamościa. Od początku myśleliśmy o tym, żeby nawiązać do wielokulturowości miasta. Grażyna Kawala, kierownik programowy Zamojskiego Lata Teatralnego. Będzie nawiązanie do społeczności żydowskiej, mieszkającej bardzo licznie do II wojny światowej w Zamościu. Będzie koncert starej piosenki klezmerskiej w wykonaniu doskonałej krakowskiej aktorki Marty Bizoń. Jorgos Kolias zaśpiewa 2 września na scenie plenerowej na rynku tradycyjną grecką muzykę spod znaku Rebetiko. Staraliśmy się nawiązywać do tradycji teatralnych miasta, bo są ogromne od XVI wieku i temu podporządkowaliśmy wybory programowe. Tradycją festiwalu rozpoczętą w 1976 roku przez Jana Machulskiego są inscenizacje szekspirowskie. Podczas tej edycji nie będzie inaczej. W tym roku Macbeth z Teatru Lalki Aktora z Kielc, spektakl w reżyserii Adama Walnego, który zajmuje się lalkami i teatrem formy. Bez Szekspira nie byłoby 45. Zamojskiego Lata Teatralnego. Wśród tegorocznych spektakli organizatorzy zapowiedzieli również m.in. Lament na Placu Konstytucji w wykonaniu aktorów Teatru Polonia w Warszawie, La Strade, Teatru na Walizkach we Wrocławiu oraz Wiśniowy Sad Antoniego Czechowa w interpretacji artystów z Teatru Latarnia w Białymstoku. Będzie to już 4. występ tej grupy przed publicznością Zamojskiego Lata Teatralnego. Zawsze tu byliśmy świetnie przyjmowani. Wracamy tu z przyjemnością. Mateusz Dymura, reżyser spektaklu Wiśniowy Sad. Zazwyczaj gramy w ciekawych przestrzeniach, co też jest domeną trochę naszego teatru. Często te spektakle są oparte o konkretną przestrzeń, która nadaje kontekst, która buduje skojarzenia. I tak było też w przypadku Wiśniowego Sadu Antoniego Czechowa. To jest nasza ostatnia premiera. Dokładnie rok temu robiliśmy ten spektakl na ostatnim nieprzetworzonym skrawku Białegostoku, pełnym starych drzew, drewnianego domostwa. Są plany, żeby przez to miejsce przebiegła droga i to, co się tam wytworzyło między nami czy sąsiadami, którzy nas wspierali często swoimi owocami sadu, wiśniówką nawet z tych drzew, pod którymi graliśmy. To było też takie niezwykłe spotkanie z mieszkańcami w bardzo konkretnej przestrzeni. Ten Wiśniowy Sad i ten temat odchodzenia, przemiany, strat osobistych, ale też społecznych, publicznych, gdzieś tutaj nam rezonował. Od tego się zaczęło myślenie o tym spektaklu. Te warunki sceniczne będą trochę podobne do tych podczas premiery spektaklu, bo wystąpią Państwo w Parku Miejskim w Zamościu. Tak, bardzo ciekawa architektura. Tutaj mamy bastion. Jesteśmy otoczeni tak trochę amfiteatralnie, dookoła ścianami zazielenionymi. Tutaj sosna, lipy. Wszędzie jest bardzo dużo dzikiej przyrody. Kontekst dla aktorów, dla odbiorców też jest ciekawy. Ta przestrzeń znów buduje kontekst. Przyjechaliśmy tutaj, zobaczyliśmy to miejsce i próbujemy wydobywać sensy. Ten festiwal zamojski, który od zawsze angażował przestrzeń do swoich realizacji, ileż tu było Szekspirów na Starym Mieście i one niekoniecznie były grane na zadaszonej scenie, tylko często w architekturze. Nagle duch pojawiał się na dachu kamienicy, schody, które były ogrywane, sukiennice. Te spektakle, które pojawiały się w plenerze, w tych przestrzeniach różnorodnych tutaj jest tych zakamarków sporo. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz z punktu widzenia widowni. Wszystkie tegoroczne spektakle będą wystawiane na terenie Starego Miasta w Zamościu. Udział w wydarzeniach jest darmowy. Zamojskie Lato Teatralne potrwa do 12 września. To jeszcze mamy sporo czasu, by wybrać się do Zamościa, a wydarzenia Zamojskiego Lata Teatralnego zapowiedział Michał Piwko. Ja też przypomnę, że w sierpniu warto wybrać się całkiem blisko, około 30 kilometrów, na pewno nie więcej, do Zwierzyńca. Tam Letnia Akademia Filmowa w tym roku od 7 do 16 sierpnia. No i w takiej modnej z konieczności, modnej ostatnio wersji hybrydowej, czyli troszeczkę w sieci, ale troszkę też tradycyjnie, stacjonarnie, przede wszystkim w okolicach Starego Browaru, tam seanse filmowe plenerowe. Padło to nazwisko w materiale Michała, Yorgos Skolias. To my od razu reagujemy muzycznie. Kosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, ale trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trza, by dojrzeć w drugim dobro. O wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i westchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Na ziemi, lecz trzeba umieć czytać ten ślad, dojrzeć pomiędzy gwiazd wędrowaniem, zrozumieć, czemu kwitnie kwiat. Mądrość jest jak węgielny boski kamień, na tym kamieniu stoi ziemia, a gdy mądrości i miłości w tobie nie ma, nie masz już, człowieku, nic do stracenia. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Dischner. Mocna nuta. Najpierw był pomysł. Pomysł wyszedł od brata księdza Józefa Dischnera, Kazimierza, a potem powstały piosenki. Słowa do tych piosenek napisała Izabela Domańska-Kowalik. Muzykę skomponowali wspólnie Mirosław Kowalik i Jan Trybunia-Tutka. A to Jorgos Skolias przed chwilą w Trójce śpiewał utwór zatytułowany Mądrość i głupota. Tymczasem rzut oka na nasze maile. Pewnie zauważyłeś, że niektórzy słuchacze pozwalają sobie na takie szczególne żarciki, których raczej cytować na antenie nie będziemy. Tu puszczam oko choćby do pani Beaty. No, ale to świadczyłoby o tym, że słuchacze już w poniedziałek na początku tygodnia są naprawdę w dobrym, wakacyjnym, można powiedzieć, nastroju. Czekamy na państwa listy jeszcze do 13, czyli kilkanaście minut. 13@polskieradio.pl. Tytuł następnej piosenki również składa się z dwóch słów i spójnika. Polityka i moralność. Bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się do prawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavelle mu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. Kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Do nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardzą w kreśli plany. Dopowiadają facet piętki polnych faktów pokonanych. Machiavelli. Machiavelli przez lata. Wiecznie żywa tematyka, trzeba przyznać. Polityka i moralność. Piotr Rogucki i Poznański Chór Chłopięcy. A z Poznania już niedaleko do Nowej Soli to kolejna propozycja na wakacje. Tym razem chodzi o drugą połowę sierpnia. Warto być wtedy w Nowej Soli, bo tam 12 film festiwal Solanin oczywiście. W tym roku troszeczkę się to wszystko zmienia. W tym roku wersja nieco krótsza, ale jednak odbędzie się stacjonarnie od 19 do 23 sierpnia. Solanin, zapraszamy. To jeszcze jedna dziś nowa piosenka w Trójce. Od kilku dni cieszymy się tym nowym singlem. To jest zapowiedź nowej płyty zespołu Organek. Można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Cenił sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes a człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na wszędzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Trochę nerwowo, pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. I tak się kończy wersja radiowa tego utworu Pogo. To zapowiedź nowej płyty Tomka Organka i jego zespołu. Wiemy, że tak się kończy, już się przyzwyczailiśmy do tego. Kiedy ta płyta? Płyta ma być jesienią. Koncerty właśnie teraz trwają. Jest taka Pogo mini tour w trakcie. No i patrz, już za 9 minut 13 i chyba czas na ostatni, bo nieco dłuższy utwór podczas naszego spotkania. Też w wakacyjnym nastroju, chociaż tematyka... Chociaż też komentująca, tak, rzeczywistość, chociaż... Zdecydowanie poważniejsza. W tym przypadku sprzed lat. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy bardzo. Ryszard Jaźwiński. Mariusz Owczarek. A wraz z nami Zofia Kruszewska oraz Sylwia Hej. Do usłyszenia. Zespół DAB. Zapraszamy do reklamy. Gorąco!